wsparcia polskiego biznesu za granicą. Przygotowaliśmy 168 raportów branżowych z całego świata. Serdecznie zapraszam wszystkich polskich przedsiębiorców do przygody biznesowej za granicą. Wojciech Fetko, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. Porozmawiajmy o eksporcie. Warszawa PGE Narodowy, 25 października 2018 roku. Rejestruj się na pyhexpo.gov.pl. Udział bezpłatny. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Telewizja tam, telewizja tu, internet tam, internet tu, telefonia tam, telefonia tu. Tam i tu. To oferta domowo-mobilna od Wektry, w której rozmowy i SMS-y bez limitu, 6 giga internetu mobilnego oraz HBO GO masz tylko za 45 zł. A dla obecnych klientów jeszcze taniej. Odwiedź najbliższy punkt sprzedaży lub zadzwoń 601-601-601. Wektra, tam i tu. Materiał nie stanowi oferty, a jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Pełna informacja o warunkach świadczenia usług znajduje się w regulaminie promocji na stronie www.wektra.pl, infolinii w punktach sprzedaży. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 16 października, minęła 19. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki, a w tym serwisie o trwających cały czas w Krakowie uroczystościach w rocznicę wyboru Polaka na papieża. Kary bezwzględnego więzienia dla trzech młodych mężczyzn, którzy pobili Białorusinów w Gołdapi. Stan Ołecha Sencowa jest bardzo zły. Ukraiński reżyser z rosyjskiego łagru trafił na oddział intensywnej terapii. Do późnego wieczora w Krakowie będą trwały uroczystości w 40. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Za nami już msza w sanktuarium w Łagiewnikach. Teraz wydarzenia przenoszą się do centrum miasta i jest tam już nasz reporter Paweł Pawlica. Dosłownie przed chwilą w okolicach Wawelu i Rynku Głównego niósł się dźwięk słynnego dzwonu Zygmunta. Jak zawsze 13-tonowego kolosa uruchomili wawelscy dzwonnicy, pociągając za sznury. Od rana na placu przy Franciszkańskiej 3 gromadzą się pielgrzymi. Część z nich spontanicznie intonuje ulubioną pieśń papieża, Barkę. To się czuje, czuje się obecność. Papież cały czas z nami jest, cały czas żyje w nas. Za nieco ponad godzinę na frontowej ścianie Pałacu Arcybiskupów Krakowskich rozbłyśnie projekcja multimedialna. Będzie to połączenie fragmentów nagrań archiwalnych oraz nowoczesnych technologii. Po projekcji nastąpi uroczyste odsłonięcie odrestaurowanego okna papieskiego. A to był z Krakowa Paweł Pawlica. W serwisie Trójki kolejne tematy. Sąd w Suwałkach wydał wyrok w sprawie o pobicie na tle narodowościowym. Jeden ze sprawców ma spędzić w więzieniu rok, dwaj pozostali 10 miesięcy. Do zdarzenia doszło w kwietniu w Gołdapi. Kilku Białorusinów, którzy pracują w tym mieście, zostało zaatakowanych przez trzech młodych mężczyzn. Powód? Zdenerwowała ich rozmowa w języku rosyjskim. Sędzia Maciej Romotowski uzasadniał. Czyny karygodne skierowane wobec osób innej narodowości, co przez sąd szczególnie surowo powinno być traktowane. Wszyscy ludzie są sobie równi. Sędzia podkreślał, że obcokrajowcy pracujący w Polsce mają prawo czuć się bezpiecznie. Kary te powinny przestrzec innych przed nieopłacalnością takich zachowań, a zachowań tych jest coraz więcej, zważywszy na fakt, że w wielu polskich miastach, również w północno-wschodniej Polsce, pracuje szereg Białorusinów, Ukraińców i oni mają prawo tu pracować i mają prawo żyć w spokoju, tak jak każdy. Skazani muszą każdemu z poszkodowanych zapłacić po 300 zł. Wyrok nie jest prawomocny. A teraz przekop Mierzei Wiślanej i głosy za oraz przeciw. Dzisiaj symbolicznie rozpoczęto inwestycje w Nowym Świecie, niedaleko kątów rybackich na Pomorzu. Burmistrz Krynicy Morskiej Krzysztof Swat ma obawy, że budowa uwlotu kanału żeglugowego strony Zatoki Gdańskiej falochronów spowoduje możliwość zanikania krynickich plaż, tak jak to ma miejsce na Półwyspie Helskim, jak były wybudowane falochrony przy wejściu do portu w Wydesławowie. Od tamtego czasu Urząd Morski musi ciągle refolować plaże u nasady Półwyspu Helskiego, bo te plaże po prostu zanikają. Wójt gminy Sztutowo Jakub Farinade mówi z kolei o korzyściach dla okolicznych mieszkańców. Będą współgościli naszych gości. To również wpływy do budżetu gminy, do budżetu państwa. państwa wszyscy na tym skorzystają. To inwestycja, która będzie promieniała na cały region. Przekop ma mieć 1 km i 300 metrów długości oraz 5 metrów głębokości. Prace mają się zakończyć do 2022 roku. Koszt inwestycji to około 880 milionów złotych. Więziony z powodów politycznych w rosyjskim łagrze ukraiński reżyser Oleh Sencow trafił na oddział intensywnej terapii. Sencow do niedawna prowadził głodówkę, trwała ponad 100 dni. O jego sytuacji poinformowała jego kuzynka Natalia Kapłan. Z Kijowa relacjonuje Paweł Buszko. Natalia Kapłan na spotkaniu z dziennikarzami w ukraińskiej stolicy przypomniała, że Oleh Sencow prowadził protest głodowy 145 dni. To, jak zaznaczyła, spowodowało u niego ciężkie i nieodwracalne zmiany w organizmie. Jak dodała, Sencow może nie przeżyć. On teraz w reanimacji znajduje. Został przewieziony na oddział intensywnej terapii w mieście Łabytnangi. Sytuacja jest krytyczna. Nastąpiły nieodwracalne zmiany w wątrobie, nerkach i mózgu. Ukraiński reżyser został skazany w Rosji w sfingowanym procesie na 20 lat łagru za rzekomy terroryzm. Przebywa w kolonii karnej na dalekiej północy. W połowie maja ogłosił tam protest głodowy, domagając się uwolnienia wszystkich Ukraińców, tak jak on, więzionych w Rosji z powodów politycznych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I ta relacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe w studiu Jan Kołucki. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 gra z Gruzją w swoim ostatnim meczu kwalifikacji do Mistrzostw Europy. Jeśli biało-czerwoni chcą awansować do turnieju finałowego, muszą dziś wygrać i liczyć na to, że Dania pogubi punkty w starciu z Wyspami Owczymi. Jak na razie ten drugi punkt nie jest spełniony. Do przerwy Duńczycy wygrywają 1-0, a jak idzie naszym zawodnikom, na stanowisku komentatorskim w Gdyni jest Tomasz Kowalczyk. Nie jest spełniony. 49. minuta meczu. Polska remisuje z Gruzją 0-0 i nieoczekiwanie mamy duże problemy. To goście stwarzają sytuację już na samym początku. W trzeciej minucie w doskonałej sytuacji Bugridze przestrzelił minimalnie obok słupka. Kwadrans później ten sam zawodnik nie wykorzystał sytuacji oko w oko z Kamilem Grabarą. Wreszcie w 30. minucie Beka Mikeltadze trafił piłką w słupek. Minutę później Georgi Kucja za brzydki faul na Szymańskim obejrzał czerwoną kartkę i od tego momentu gramy w przewadze jednego zawodnika, ale strzałów na bramkę było jak na lekarstwo. W drugiej połowie Filip Jagiełło pojawił się za Jóźwiaka. To też nie zmienia obrazu gry i w 50. minucie wciąż remisujemy 0-0. Dodajmy, że Gruzja na pewno nie awansuje na Mistrzostwa Europy. Jeśli biało-czerwoni ostatecznie nie zajmą pierwszego miejsca w grupie, to będzie brana pod uwagę klasyfikacja drużyn z drugich miejsc. Cztery najlepsze będą rywalizować w barażach. Ale to nie jedyne piłkarskie emocje, bo wieczorem Brazylia zagra towarzysko z Argentyną, Holandia podejmie Belgię, a w Lidze Narodów Francja zmierzy się z Niemcami. Naszym zachodnim sąsiadom jak na razie nie idzie w tych rozgrywkach. Niemcy nie strzelili jeszcze ani jednego gola. Kilka dni temu przegrali z Holandią 0-3. W tabeli mają tylko jeden punkt i jeśli dziś przegrają, to spadną do dywizji B. Joachim Löw emanuje jednak spokojem. Tak jak powiedziałem po meczu w sobotę, spodziewałem się ostrej krytyki, ale moją rolą jest ignorowanie tego typu tekstów. Dziś czeka nas bardzo ważne spotkanie. Wyciągnęliśmy wnioski i musimy podjąć dobre decyzje. To w tej chwili jest dla mnie najważniejsze. Fakt, że prezes niemieckiego Związku Piłki Nożnej mnie popiera, jest bardzo miłe, ale dziś to nie ma większego znaczenia. To spotkanie na pewno obejrzy Sławomir Peszko, bo piłkarz Lechii Gdańsk został odsunięty od treningów z pierwszym zespołem. Sankcja związana jest z niesubordynacją skrzydłowego lidera ekstraklasy podczas zajęć. To nie pierwszy wyskok Peszki w tym sezonie. W meczu pierwszej kolejki brutalnie sfaulował Arwydaza Nowikowasa z Jagiellonii Białystok, przez co został zdyskwalifikowany na 3 miesiące. Teraz już sport dla dżentelmenów, czyli tenis. Angelika Kerber nie ma trenera. Niemka polskiego pochodzenia zwolniła Wima Fisette. To jest o tyle zaskakująca wiadomość, bo za kilka dni w Singapurze rozpocznie się mistrzowski turniej WTA. I na koniec wspomnienia, była już o tym mowa w popołudniowym paśmie, zapraszamy do Trójki. 40 lat temu Wanda Rutkiewicz stanęła na szczycie Monteverestu. Polka była trzecią kobietą w ogóle i pierwszą Europejką na najwyższym szczycie Ziemi. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego, tam między innymi koszykówka, bo przed chwilą rozpoczął się mecz

Dobry wieczór państwu, ja jestem hrabia Miuczu, tunikat jak numer PESEL. Jest ze mną pani Bum Bum, a nasza audycja nazywa się Magiel Wogli. No dobry wieczór, ładnie pan zaczął, lubię ten zespół, w ogóle przyjemnie, gdyż pracuję, proszę państwa, ciężko i przyszedłem sobie do radia posłuchać wreszcie jakiejś fajnej, miłej, relaksacyjnej muzyki. A tutaj cię powitał zespół Viagra Boys. Ale ja się najlepiej relaksuję przy takiej muzyce. Nie bójmy się tego sobie. A niedużo jest takiej muzyki. Bezpretensjonalnie. No, niedużo. Takiej muzyki. Niedużo. A właśnie wyskoczył Viagra Boys z całą płytą, na którą czekaliśmy. Ale nie robią jakichś furory. Płyta jest Streetworms. Czy robią? Streetworms. Nie, dzisiaj chyba nie ma zapotrzebowania jakiegoś wielkiego na taką muzykę. Natomiast z tego, co tak się troszkę podejrzałem, to grają koncerty w małych klubach przede wszystkim, ale jest tam rzeczywiście czad, bo to jest 8 osób, nie, 7 osób na scenie, są saksofony tenorowe wraz z tym przesterowanym brzmieniem. Brzmi to na pewno jeszcze lepiej na żywo. Część kiedyś grało w zespołach Pink Eyes i Big Bird. Ta scena taka post-punkowa, post-hardkorowa w Szwecji cały czas jest żywa, więc fajnie. No, bo ja się nie przedstawiłem chyba. Ja cię przedstawiłem, że panią Bum Bum. No ale ja sam się chciałem. Dobry wieczór państwu, nazywam się pani Bum Bum. Zapraszam na dzisiejszy Magiel Wagli. Dzisiaj to nie będzie, broń Boże, higiena ucha, ale dużo muzyki, przynajmniej ja przyniosłem nowoczesnej, którą zresztą częściowo już państwu prezentowałem z różnych powodów i z różnego typu. Będzie trochę rock'n'rolla i popu i wrócę do owego tworu nazwanego superorganizm. Tworu mówię, ponieważ jak państwu już opowiadałem, zespół powstał w wyniku porozumiewania się laptopami na całym świecie, bardzo młodzi ludzie. No i tak sobie słuchając tej płyty, która pojawiła się w tym roku, pomyślałem sobie, że no taka ciekawska powinna być to płyta dla producentów zajmujących się popem, bo rzeczywiście na tle tego, co słyszę ostatnio w dość modnych produkcjach takiego popu lekko zelektryfikowanego, ten superorganizm wyróżnia się zdecydowanie i to mnie w tym, poza taką historyjką właśnie dosyć science fiction, wirtualną dla mnie, jak ten zespół powstał, jak oni się wszyscy razem zebrali, a jest ich tam w końcu parę osób. Także dosyć to dla mnie nowy taki tryb powoływania zespołu i uprawiania muzyki, ale efekt końcowy w sensie produkcji bardzo młodych w końcu ludzi, myślę, fantastyczny. No więc superorganizm w utworze pod tytułem Sprurginizm, co jest pewnie skrótem od nazwy. Everybody must be a superorganism.

Stick in Five and Go, Sleaford Mods. No to u mnie, proszę państwa, jeszcze raz ten superorganizm, gdyż się mnie tak rozmarzył. The Prawn Song. Ever woke up from a daydream, realized that the world's gone crazy. You people are all the same, going blah blah blah, going bang bang bang. Oh, I'm a laid back girl, floating sun, looking down at the world. Oh, just sipping, it's kind of my thing. You do you, I'll do me, chilling at the bottom of the. Seen a prawn cause of world war? Have you ever kissed a prawn, got a cold sore? Have you ever seen a prawn kick off? Have you ever seen a prawn in a pair of handcuffs? Oh, you people make the same mistakes over and over, it's really kind of dumb. Slow learning, it's kind of your thing. You do you, I'll do me, chilling at the bottom of the sea. Dzięki panie Piotrze za korespondencję. No tak, dzisiaj nie należy liczyć, myślę, na specjalnie odkrywcze rzeczy, ale takie miłe, no taką, taka no, piosenki po prostu. Raz troszeczkę połamane, troszkę popsute, raz wykopem, a raz przynajmniej u mnie. No u mnie też troszkę takiej klasycznej piosenki tak zwanej Amerykany, cokolwiek to znaczy. The Dodos, taki zespół, który, nie wiem czy pamiętasz, nasze pierwsze audycje, to się zachwycałem płytą Visitor. Później pojawiły się trzy płyty. Eksperymentujące troszkę i jakoś brakowało mi tej lekkości Visitor. Rzeczywiście to były przede wszystkim świetne piosenki. Panowie powracają z płytą Certainty Waves, The Dodos, duet z San Francisco. Wybrałem utwór Coughing. Posłucham jej sobie, przesłuchuję. Natomiast ten fragment, myślę, wydaje mi się, zapowiada całkiem dobrą formę The Dodos. I znowu powrót do tego, co bardzo lubiłem, czyli do po prostu bardzo dobrych piosenek połączonych z takim lekko przesterowanym, garażowym brzmieniem. The Dodos. Dedonos. Dedodos. No to skoro Dedodos, to Unknown Mortal Orchestra, o której już mówiliśmy i prezentowaliśmy, ale nadal uważam, że jest to płyta ważna, warta głębszego poznania. Ciekawa. Ty też ją, zdaje się, lubisz, nie? Pokaż mi okładkę, to jest? Unknown Mortal Orchestra. A, tak, no. Szczególnie fragmenty, tak. Fragmenty. No to Honey Bee teraz. Nie wiem jak państwo, bo państwo tradycyjnie pewnie na Facebooku tutaj z listami nie za bohatersko, ale wydaje mi się, że bardzo kompatybilna piosenka do, z pogodą. Aczkolwiek pogodę jestem w stanie zaobserwować przed wyjściem, czy o 9 rano i wieczorem o 9 wieczorem. I tak, i wieczorem o 9, więc wiem tylko, że cudnie na świecie. Jeszcze ma być przez parę dni, tak chyba. No tak, kolory są przepiękne. No. Ja teraz. No. Płyta, którą już kiedyś przynosiłem, ale jeszcze jej nie było w całości. Ona już jest od jakiegoś czasu. Coraz więcej się o niej mówi. Chodzi mi o ostatnią płytę Marka Ribot, Songs of Resistance. Te utwory z 1942 do 2018 roku. No i bardzo, bardzo się dobrze tego słucha. Zresztą bardzo zaangażowana płyta. How to Walk in Freedom. Akurat wybrałem ten utwór, bo jest tu sama Midon. A sama Midon, no jak tak. coś wyskoczy, a razem z Mark Ribot, to w ogóle piękne połączenie jest. How to Walk in Freedom. Mark Ribot, sama Midon, ale jeszcze tam się pojawia Faye Victor. Proszę bardzo. Come back, Rosa Parks, from the back of the bus. Take the wheel from the city and steer us back on the road. Teach us how to walk in freedom, 'cause I'm gonna walk in freedom, even if it takes my life. talk with me, walk with me, talk with me, walk with me, talk with me, walk with me, talk with me, raise your hand up, raise your hand up, raise your hand up, get up, stand up, get up, get up, stand up, get up, get up, stand up, get up, get up, stand up, stand up for your right, stand up for your right, walk with me, talk with me, walk with me, talk with me. Raise your hand up, raise your hand up, raise your hand up, raise your hand up. Get up, stand up, get up, get up, stand up, get up for your right, stand up for your right, stand up for your right. Walk with me, talk with me, walk with me, talk with me, walk with me, talk with me. Raise your hand up, raise your hand up, raise your hand up, raise your hand up. Get up, stand up. Jest to płyta, której oczywiście głównym hitem jest pieśń Toma Waitsa, to jeszcze połączone z tym teledyskiem antytrumpowskim, zrobiło dosyć dużo zamieszania i dosyć jest to popularny utwór, przynajmniej u nas, gdyż płyta, jak to w przypadku Ribota, należy raczej do niszowych. Natomiast mnie osobiście, no, myślę, nas cieszy taka fajna droga, jaką przebywa sam Amidon, którego jakby twórczość śledzimy od samego początku. Ja wpadłem na jego płytę zupełnie przypadkiem w Road Trade w Londynie i jest to artysta, który jest bardzo konsekwentny i fantastycznie się porusza w muzyce źródłowej z racji chociażby zainteresowania jego rodziców, ale świetnie sobie daje radę, jak słychać było przed chwilą, w bardzo twardych formach i w zasadzie nie nagrał złej płyty. Może nagrał mniej ciekawe, to każdemu się może zdarzyć, ale jest świetnym artystą. No i nie poszedł na jakieś łatwe rozwiązania. Jak widać, nadal się poszukuje i realizuje w projektach ciekawych. No nic, to teraz po terenie kultury prowadzi Państwa pani Agnieszka Obrzeńska. Otwieram dziś pewien magazyn. Teren. Kultura. To Not Fot, wydawane przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem. Notatnik fotograficzny Władysława Hasiora. Wydarzenia związane z rokiem Hasiora trwają w Zakopanem, a z nami już piąta część notatnika. Ale, przypomnijmy, czym w ogóle jest Not Fot? Not Fot to jest publikacja, seria wydawnicza. Jest to wydawnictwo w formie magazynu bogato ilustrowanego, które jest poświęcone w całości jednemu tylko dziełu sztuki, co brzmi może trochę dziwnie, ale ma sens, jeśli się wyjaśni, że chodzi o dzieło bardzo specyficzne, czyli notatnik fotograficzny Władysława Hasiora. Mówiąc prościej, pozostawione przez niego archiwum slajdów, które robił przez 30 lat i których zachowało się około 20 tysięcy. Mówi Łukasz Gorczyca z zespołu redakcyjnego Not Fot. Przejrzenie dokładne tego archiwum i przyjrzenie się tym slajdom, jak ich używał, jak je sobie układał i jak za ich pomocą opowiadał swoją sztukę, ale też polską rzeczywistość, jest tak naprawdę bardzo dobrym, współczesnym kluczem do zrozumienia tego wszystkiego, co znamy z muzeów. Tych jego asamblaży, rzeźb, również tego, o czym trochę się pamięta, trochę zna się z filmów, czy różne jego akcje plenerowe. Tak naprawdę te wielkie archiwum slajdów, te 20 tysięcy zdjęć, jest takim wielkim notatnikiem, przez którego pryzmat myślę, że można lepiej i współcześnie wreszcie zrozumieć, o co mu tak naprawdę chodziło. A te fotograficzno-dokumentacyjne działania Władysława Hasiora to mniej znany wątek jego biografii, do tego dostarczający nam mnóstwo materiału, nie tylko wizualnego. To zajrzyjmy już do samego archiwum. Mówię tutaj o tym archiwum nazywając je fotograficznym i ono się składa rzeczywiście fizycznie ze zdjęć. Większość z nich zrobił sam Hasior, natomiast od razu warto podkreślić wyraźnie, że on nie był fotografikiem. Nie miał żadnych absolutnie artystycznych ambicji, jeśli chodzi o fotografię. Co więcej, te zdjęcia, jeśli użyć tutaj jakichś kryteriów fotograficznych, na ogół robił źle. Co, uwaga, jest też atutem wielkim tego zbioru. Jego jakby bardziej interesowało to, co chciał przedstawić, co chciał zdokumentować, niż to, w jaki sposób jest to zdokumentowane. Przez to archiwum różni się bardzo od tego, co znamy z historii polskiej fotografii. Jest to zbiór niesamowity, który pokazuje z jednej strony, jak wyglądał kraj, w którym Hasior wówczas tworzył, z drugiej strony pokazuje to, jak ten człowiek patrzył i co z tego krajobrazu wyławiał. I pokazuje też to spojrzenie jako spojrzenie dosyć oryginalne, jak na tamte czasy. Ten zbiór fotografii jest dosyć wyjątkowy. Jest bardzo niewielu artystów, czy też fotografów, którzy w tym czasie, latach 70. i 80. w tak przenikliwy, a czasem też ironiczny, a czasem krytyczny sposób dokumentowali to, jak wygląda polska kultura materialna, jak się zmienia krajobraz wizualny, jak działa propaganda również. To jest pod tym względem też bardzo, myślę, cenny dokument i dosyć unikalny archiwum. Były też tematy, które Hasior uważał za swoje różne koniki, na przykład sztuka plebejska, czy poezja przydrożna, czyli właśnie na przykład wszystkie slogany przydrożne, ale też mnóstwo zdjęć, które dokumentują jego własne prace. To był taki jakby wielki swój własny atlas, za pomocą którego opowiadał ludziom, jak on rozumie sztukę, co to jest sztuka i przede wszystkim to, co było jego największą, najważniejszą taką tezą, to, że sztuka w wszelkiej formie biorą się tak naprawdę z rzeczywistości. A tę rzeczywistość możemy śledzić chociażby w kolejnym Notfocie, zeszyt numer 5, zatytułowany Pomniki polskie. I na co tym razem padł wybór? Ten cały zbiór fotografii jest naprawdę ekscytujący. To jest trochę tak jakby oglądanie Polski na nowo. Sięgamy po kolejne zakładki w tym wielkim archiwum. Teraz zeszyt poświęcony polskim pomnikom, co też jest dosyć niewiarygodną kolekcją i też układaną przez Hasiora rodzaj takiej typologii, typów kolumny, miecze i tak dalej, gdzie on też się bawi zestawiając te pomniki na przykład z wzorami typowych nagrobków polskich czy podmiejskich witaczy. Więc ten zeszyt jest wejściem w kolejny temat. I zawsze tym zdjęciom, które wybieramy i publikujemy, to wyszą i teksty współczesne, ale też zapraszamy artystów, zarówno współczesnych artystów żyjących, jak i takich, których już z nami nie ma, ale których sztuka w jakiś sposób korespondowała, czy ich sposób używania fotografii albo pracy w krajobrazie korespondował z tym, co robił Hasior. W tym numerze też chyba pierwszy raz to drukiem publikowane i komentowane takie kolaże, montaże Teresy Gierzyńskiej, która właśnie w latach 70. z kolei jeżdżąc po Polsce kupowała pocztówki z polskimi pomnikami i na bazie tego robiła takie prace graficzne dosyć niezwykłe. Piąty zeszyt Notfot, notatnika fotograficznego Władysława Hasiora, jest już dostępny, a szczegóły znajdziemy na www.muzeumtatrzańskie.pl. A ja polecam. Nowa jazzanowa, że tak zarymuję. No, takie mieszane uczucia. Część fajna, część mniej fajna. Jakby chyba ten moment entuzjazmu związany z twórczością jazzanową mamy za sobą, ale fajna. No, w sumie ogólnie myślę, chociaż wysłuchałem do tej pory dwóch utworów, to mi się podoba. Utwór Now. Given to me by future fuse with the enemy. I've yet to see in the present, but know what's next to me. If better days are gone, who knows what tomorrow expects of me. I in the fall with the father, forging the time. Envision love with no limit, the hate according to lines. I'm out of order, placing the quality over order. There's a spare seat, why should I stand the world on my shoulders for preferred peace? Move over